skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prokuratura postawiła zarzuty 7 osobom w związku z organizacją finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku w ubiegłym roku. O 5,5% bezrobociu w styczniu poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ponad 1600 wolontariuszy zgłosiło się do tegorocznej akcji Żonkile w Warszawie. Gdańska prokuratura postawiła zarzuty 7 osobom w związku z organizacją finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego nożownik zaatakował prezydenta Gdańska. Śledczy zarzucili im narażenie na niebezpieczeństwo uczestników koncertu i niedopełnienie obowiązków. Zarzuty usłyszeli urzędnik z Zarządu Dróg i Zieleni, dwaj policjanci, dwaj przedstawiciele organizatora imprezy, prezes i wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu oraz dwie osoby z Agencji Ochrony Tajfun, właściciel i dyrektor do spraw ochrony IBHP. Ten ostatni w piątek został skazany za składanie fałszywych zeznań. Jak mówi prokurator Marzena Muklewicz, śledztwo wykazało, że pozwolenie na imprezę w ogóle nie powinno zostać wydane. Wniosek złożony przez jej organizatorów w Miejskim Zarządzie Dróg i Zieleni dotyczący szczególnego wykorzystania fragmentu drogi nie spełniał prawnych wymogów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom koncertu. Braki we wniosku, uchybiające rygorom ustawy Prawo o ruchu drogowym, obligowały policję do wydania negatywnej opinii, a zarządcę drogi do odmownej decyzji. Zaniedbania ze strony firmy ochroniarskiej, organizatorów, urzędników i policjantów były rażące. Podejrzanym grozi do 3 lat więzienia. Śledztwo dotyczące awarii ciepłowniczej, w której zginęły policyjne psy, prowadzi prokuratura w Warszawie. Po tym jak pękła rura ciepłownicza, w policyjnych koszarach zginęło 6 psów, mówi prokurator Marcin Saduś. Dochodzenie w kierunku przestępstwa polegającego na nieumyślnym sprowadzeniu zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach poprzez uszkodzenie urządzenia użyteczności publicznej w postaci rurociągu dostarczającego ciepło. Tu także grozi do 3 lat więzienia. O 5,5% bezrobociu w styczniu poinformował Główny Urząd Statystyczny. W grudniu wskaźnik ten wyniósł 5,2%. Potwierdziły się wstępne szacunki Ministerstwa Rodziny, mówi ekonomista Piotr Bujak. Zupełnie normalne zjawisko na początku roku. Bezrobocie zawsze sezonowo rośnie w styczniu ze względu na ograniczanie zatrudnienia w takich sezonowych branżach, częściach gospodarki jak rolnictwo. Zdaniem ekonomisty w najbliższych miesiącach stopa bezrobocia powinna znowu zacząć spadać. I na koniec tego roku będzie na zbliżonym lub nieco niższym poziomie niż na koniec 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w styczniu wyniosła nieco ponad 922 tysiące. 1665 wolontariuszy zgłosiło się do akcji Żonkile organizowanej w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia będą rozdawać papierowe kwiaty symbolizujące walkę powstańców w 1943 roku. Akcja organizowana jest po raz ósmy przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Jak mówi jej koordynatorka Zofia Bojańczyk, ochotników czeka teraz intensywne szkolenie. Na koniec coś dla miłośników agenta Jej Królewskiej Mości. Od teraz Jamesem Bondem można zostać już od 18 roku życia, a nie jak dotychczas 21. MI6 obniżył wiek rekrutacji. Aby pracować w brytyjskim wywiadzie, trzeba też ukończyć co najmniej szkołę średnią lub mieć maturę z języka angielskiego i matematyki. Najbardziej jednak poszukiwani są młodzi informatycy. Na początek agencja oferuje 30 tysięcy funtów rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny, ale z przejaśnieniami, gdzieniegdzie rozpogodzeniami, na przykład teraz na Myśliwieckiej. Pod wieczór na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. W pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Podlasie i Lubelszczyznę możliwe burze. Na termometrach 6 stopni na północy i we obszarach podgórskich Karpat, około 10 w centrum i 12 miejscami na Dolnym Śląsku. Wysoko w górach wiatr do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Nie daj się zmiennej pogodzie. Już teraz w Lidlu. Lekkie, a przy tym bardzo ciepłe kurtki termiczne dla całej rodziny. Kurtki dla dorosłych od 59,90, a dla dzieci już od 39,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA, izoaksantyna, gold luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, gold luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, gold luteina. Składniki suplementu diety gold luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No gościu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Do soboty. Wszystkie kosmetyki Fa, Sajos, Gliskur, Shauma, Taft. Drugie takie samo opakowanie, 60% taniej. Do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Po prostu niemożliwe, żebyśmy po tym sygnale państwa nie powitali. Tak. Anna Gacek. Wojciech Mam. Anika Wachowicz. Katarzyna First-Wojtkowska. To my. I będzie dzisiaj wesoło, ale bym się wsypał. Następnym słowem bym zdradził temat. Naprawdę? Ugryzłem się w język. A nie bolało chyba, bo nie było bolało. Ja jestem jak Indianin. Ja mogę znieść ból okropny dla dobra sprawy. To wspaniale. Zniosłem. Ale to ma coś wspólnego z piosenkami, jakie czasem gram w tej nie, audycji? Nie, tylko powiedziałem, że tuż byłem przed zdradzeniem czegoś, co jest największym sekretem dzisiejszej audycji. Znaczy to jest w ogóle największy sekret każdego wtorkowego popołudnia w Polsce, tak, uważam. Tak. Jaki jest temat tonacji? Nawet chyba w środkowej Europie. Jest to prawdopodobne, tak. Ale to nie oznacza, że nie damy państwu szansy na odgadnięcie. O, rzeczywiście, jak zawsze, czekamy już na państwa pomysły pod numerem SMS-owym 71335, bo tam właśnie można wysyłać pod ten numer do nas SMS-y 71335 i oczywiście pisać do nas maile man@polskieradio.pl. Adres pana redaktora anna.gacek@polskieradio.pl, adres mój. No. To tę sprawę jakoś udało nam się uratować bez wpadki. Będzie piosenka podpowiadająca, moim zdaniem bardzo ułatwiająca odgadnięcie tematu, a potem już nie będę się gryzł w język, bo jak ktoś prawidłowo odpowie, to ja przyznam się, że poza to jest tym dobra odpowiedź. Można tak ugryźć się w język, że później się sepleni, bo boli. Nawet jak jest się dzielnym Indianinem. Dzielny Indianin potrafi nawet z pogryzionym językiem mówić do mikrofonu. Ale to może trzeba sprawdzić, dlaczego ten język jest cały pogryziony. No wtedy, kiedy się powstrzymuje przed wpadką. Nawet mi pióropus nie spadł. Tak się jakoś w sobie. I to, proszę państwa, należy podziwiać. A teraz posłuchajmy odpowiedzi. with the young ones, and the young ones shouldn't be afraid to live low while the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, 'cause tomorrow sometimes never comes. So love me, there's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Our dreams should be dreams together, and a young heart shouldn't be afraid. And someday, when the years have together, and the young hearts shouldn't be afraid. And someday, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Piosenka jeszcze nie wybrzmiała, a Ania już krzyknęła: jest! Tak mnie cieszy, kiedy państwo odgadują temat, a jeszcze bardziej cieszy mnie to wtedy, kiedy nawet nie powiedzieliśmy, że nie mamy nagrody. To już jest szczyt. Jak to? No, zazwyczaj mówimy, że nie mamy niestety nic. Ale wiesz co, Ani, wiesz co ty nabroiłaś teraz? Tak. No trudno, trudno, klops. Bo ja przyniosłem nagrodę, a jak powiedziałeś przez radio, że nie mamy nagrody, to ja muszę wycofać, bo byłoby to nieuczciwe. Na pewno byłoby to niezgodne z regulaminem, jeśli już padło, że nie ma nagrody. No ale co teraz biedny pan Marcin, który odgadł temat, ma począć? Pan Marcin musi przyjąć moje szczere gratulacje połączone z kondolencjami, że niestety redaktor Anna.Gacek pozbawiła pana nagrody cennej i pięknej. To zawsze musi być wina kobiety, oczywiście, panie Marcinie. No tak się poukładało. No, tak się ja poukładało, poradzę. Tak. Mam nadzieję, że pan mi wybaczy, panie Marcinie. Rzeczywiście jest pan tą osobą, która odgadła jako pierwsza, że dziś, cytując tytuł wiadomości, piosenki o czymś młodzieżowym. No i teraz na pewno się rodzina ucieszyła, a może i sąsiedzi. Dziecko być może. Dziecko, jeśli pan posiada taką rzecz w domu. Dziecko to też nie rzecz. No dziecko, w sensie dziecka, o tym mówię. Może pan nawet telefonował do znajomych międzymiastową, że pan trafił, a tu nagrody. Mimo że jest, nie dostanie pan. Ja jeszcze zaintrygowana zapytam, czy nagrodą był pióropusz? Był kompletny strój indiański razem z Mustangiem. A, panie Wszystko. Marcinie. Uk, strzały, farby wojenne, wszystko było. Tomahawk, wigwam, skło. I to wszystko pod radiem teraz? No tak, no stoisz w naczepie i... Jeśli państwo teraz na przykład przejeżdżają przez Myśliwiecką, ten koń, to redaktora ma na koń jest. To nie jest mój, tylko indiański, ale trudno do pana naszego... laureata nagrody nie dotrze. I to wszystko przeze mnie, panie Marcinie. Mógł pan mieć konia? Razem z wigwamem i kobietą. Kobieta też jest. Rozpalała ogień. Ja powiedziałem skło była. Tak, przepraszam, w tej całej wyliczance gdzieś tak. Przepadło. Tak, no tak. No czyli, dobrze. Czyli młodość. Młodość. Piosenka The Young Ones Cliffa Richarda, która w dawnych latach, kiedy ją usłyszałem, okrutnie mnie zdenerwowała. Dlaczego? Bo Aniu, ja byłem za gitarami, a oni tu wpakowali orkiestrę. Ja zrozumiałem, na co mi te smyczki? Mają być The Shadows i Cliff, a nie smyczki. Popsuli mi wtedy. Teraz to już się łagodniej do tego odnoszę. A propos muzyki, która potrafi popsuć, pan, ojej, czy ja odnajdę. Tak, pan Marek napisał do mnie jeszcze przed początkiem naszej dzisiejszej audycji. Ale to pan Marek od nagrody? Nie. Nie. I pan Marek zapytał, jak czułam się w ubiegłym tygodniu po emisji utworu Def, zespołu Def, bo nie byłam w stanie już powiedzieć nic na antenie, gdyż był to ostatni utwór w audycji. I chciałam teraz publicznie przypomnieć, tak, że ja rozpoznałam muzykę zespołu Def, nie wiedząc, że to jest zespół Def. Tak było, prawda? Potwierdzam. Ja myślę zresztą, że jakikolwiek gwałtowny utwór, to Ania ma na myśli śmierć wtedy. Ale tak czy inaczej, czegoś się już nauczyłam. Teraz nie będzie bardzo subtelnie, jeśli chodzi o mój pierwszy wybór, ponieważ hasło młodość pewnemu pokoleniu, myślę, że od razu muzycznie może skojarzyć się, musi skojarzyć się z utworem Smells Like Teen Spirit. Ale to byłoby takie oczywiste. To by było już takie oczywiste. I takie banalne. Ale utwór z jednego ze stron B singli Nirwany z tamtych czasów uważam, że jest już oczywisty mniej. A pasuje w dalszym ciągu zatytułowany Even in His Youth, czyli mamy młodość. Dobrze, zaliczam. Get it! leciutkie pretensje zgłosił pan Mateusz, że nie spodziewał się takiej łatwizny, że the young ones youth, że o młodości. Być może wygrałby, gdyby nie uznał, że to jest zbyt proste i ten Indianin, znaczy właściwie koń, koło nosa mu przeszedł też. No co zrobić? No czasem mamy takie podpowiedzi łatwiutkie bardzo. Myślę, że jesteśmy takim... Jesteśmy jak świat. Czasem jesteśmy tacy, czasem tacy. Jak życie jesteśmy. Czasem jesteśmy tacy, czasem jesteśmy tacy. Aha, a rzeczywiście. Myślę, tak, że... Czasem jest pogoda, czasem jest niepogoda. Dokładnie tak. I myślę, że każdy stary, mądry Indianin zgodziłby się ze mną. Zgodziłby się, oczywiście, bo to jest... Czasem koń jest szybki, a czasem wolny. Czasem jest konkurs z nagrodami, czasem nie. Czasem nie. Czasem strzała trafi bizona, a czasem bizon trafi strzelającego. No. Tak. Moglibyśmy do końca audycji te ciekawe porównania snuć, ale ma być muzyka. Jeśli młodość, to pytanie można sobie zadać, jakimi kryteriami się posłużymy. Bo w którym momencie życia młodość przestaje być... Myślę o tym każdego dnia. Aha, to zostawmy to. To ja powiem inaczej. Nastąpiła w tej audycji, to jest okazja, żeby użyć trudnego słowa, inwersja. O! Ponieważ Anna Gacek nadała utwór gwałtowny, rockowy, a ja będę liryczny, rozmazany, sentymentalny i smętny. Państwo ten opis znają także pod skróconą nazwą flak. To było podłe, co zrobiłaś. Bo ja pięknie opisałem utwór, a ty sprowadziłaś go do tego na fy. At 17. Napisała to młodziutka artystka o tym, jakie rozterki duchowe przeżywają, powiedzmy wprost, nieurodziwe 17-latki. I to jest smutne i mnie to wzrusza za każdym razem. Ale dlaczego? Przecież nie byłeś nigdy nieurodziwą 17-latką. A może byłem? I learned the truth at 17, that love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me. It isn't all it seems. It's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. The guarantee of company and haven for the elderly. Remember those who win the game, lose the love they sought to gain in debentures of quality and dubious integrity. The Kids' accounts received at 17. Jenny Sheehan. Ale nuciłaś sobie tego flaka. Bardzo to było ładne. Natomiast jestem zaintrygowana listem od pana Kuby, który napisał, że słucha audycji na siłowni i nas pozdrawia. I nie licząc jakiegoś rozciągania, naprawdę zastanawiałam się przez ostatnie minuty, jak pan Kuba ćwiczy do tego utworu, którego słuchaliśmy przed chwilą. Może na przykład na rowerku. Albo na bieżni spacerem. Marsz, tak. Pan Kuba też dopisał, myślę ciepło o panu, panie Wojtku. I naprawdę nie wiem, jak to rozumieć w czasie tych ćwiczeń na siłowni. No może wie, że ja też daję sobie radę i na bieżni, i na koniu z łękami, więc może mi zazdrości. A może na przykład dzięki tej subtelnej piosence mógł na chwilę przestać, na przykład jakieś super intensywne ćwiczenia i dzięki temu utworowi zaznał chwili odpoczynku. Może zemdlał zwyczajnie. Panie Kubo, proszę tak za paręnaście kilometrów na bieżni dać nam znać, że wszystko w porządku. Otóż to. A teraz ty będziesz nadawać znowu gwałtowne utwory? On chyba nie jest bardzo gwałtowny, ale to nie jest grzeczna, miła, elegancka piosenka. Przypominam temat, młodość. Młodość. Była 17-latka, będzie 16-latka. Aha. Zafascynowana jestem dzisiaj tekstem tej piosenki Iggy'ego Popa, 16, ponieważ myślę, że w dzisiejszych czasach pewnych rozmów, dialogów, całego ruchu Me Too i w ogóle pewnej nadzwyczajnej teraz poprawności, jaka być może musi być teraz, by wszystko się unormowało, tekst tego utworu jest jednak dość niewiarygodny, no ale jest też znakiem czasów, pewnej rock'n'rollowej swobody, pewnych rock'n'rollowych mitów i pozostaje część DNA gwiazdy rocka lat 70. Czyli o czym to jest? To jest... No? To jest o młodości. Bądź dzielna. To jest o młodości. To jest na temat. To jest z pewnością na temat. Iggy Pop. Jeżeli Państwo tego nie zauważyli, to przypominam, że to gra program trzeci Polskiego Radia. Piosenka Sixteen w tonacji o temacie młodość. Tak jest. To ja mam podejście do tego, bo ciągle nie rozwiązaliśmy kwestii, w którym momencie młodość przeistacza się w niemłodość. A co jest, co jest następstwem właśnie młodości? No może być, są różne takie łagodne nazwy, nie mówi się od razu stary, mówi się dorosły, mówi się późna młodość, mówi się dorastający, prawda? To jest trochę tak, jak można różnymi słowami piękny, subtelny, delikatny utwór dla wrażliwych osób opisać tę piosenkę, która jest opisywana jednym słowem na F. Tak właśnie zrobiła redaktor Anna Gacek z piękną piosenką Ed Seventeen. I zdaje się, że wszyscy tak robią ostatnio z tym, co następuje po młodości. Ja podszedłem do tego w ten sposób jak artysta, ponieważ on stworzył utwór zatytułowany Before I'm Old. Zanim będę stary. Mhm. Czyli on się czuje młody bez względu na to, co tam on w prawie jazdy czy innym dokumencie ma wpisane. Mm-hmm. Ja bym się tego trzymał. Ja również. Popieram, tak. No to popierajmy wszyscy. To be here at all. Grew up way down in Mississippi when I heard Robert Johnson call. I've seen a lot and I've done a lot. Too young to lay down in that hole. I'm just trying to fly high and I die before I'm old. Breaking rocks on a chain gang up until the sun went down. Too many souls are buried in the dirt poor dealt to ground. I've seen a lot and I've done a lot. Just too young to lay down in that hole. I'm just trying to fly high, not die before I'm old. Toss, poke rattlesnakes just for fun. People say I got an old soul and I ain't even 21, but I've seen a lot and I've done a lot. Just ain't ready for that hole. No, I ain't. I'm just trying to fly high and not die. I'm just trying to fly high. I'm just trying to fly high, not die before I'm old. No i jeszcze mógł tak grać, bo oni tak potrafią. Na koncercie pewnie dwa razy dłuższe by to było. Ale przyjemnie się słuchało. Mówię za siebie. O tak. To była interpretacja... Coś niemożliwego, z kim ja prowadzę tę audycję. No, to była interpretacja mimiki, która się przed chwilą tutaj... Państwo tego nie widzieli, ale pan redaktor właściwie odczytał. Odczytał. I pani odczyta tego maila o siłowni. Nie chcę, bo mi złamał serce ten mail. No trudno, już jak zaczęliśmy to... No, bo pan Krzysztof napisał, że nie ma takiej siłowni, jak rozumiem, nigdzie w kraju, w której jest emitowany program trzeci. Na której, w której. To tamten pan, który słucha... Może ze słuchaweczką. Indywidualnie. Na słuchaweczka. No tak, ja sobie nie wyobrażam na siłowni, że jak tam oni wszyscy tak tę masę nabijają, żeby te nasze gaduły były puszczane. Jak się nabija masę, to się nie słucha. No ale z drugiej strony może na przykład ucieka wtedy gdzieś myśl w stronę Mustanga, w stronę młodości. Ale myśl ucieka jeszcze przed wejściem na salę, bo już się masę nabija, a potem się myśli dopiero. No ale jeśli na przykład na siłowni niekoniecznie się wyrabia masę, tylko na przykład... Aniu, przestań, uspokój się. Dobrze. Powiedz, co masz przygotowane do nadania. Ale tak czy inaczej mam złamane serce. Jeśli ktoś z Państwa był kiedyś na siłowni, gdzie był program trzeci, proszę dać nam znać. Można mnie ja chyba słyszałem, nawet... słyszałem, że była taka siłownia dla herlaków. I tam, żeby ich nie wystraszyć, nadawało się Trójkę. To no może być nawet z tej siłowni. Jakiejkolwiek. Może być nawet, nie wiem, u fryzjera. Ale niech ktoś napisze, że słyszał. A ode mnie teraz będzie historia pewnej piosenki, której ja nie znałam. Jest to utwór Don't Stand So Close To Me zespołu Police, bardzo znany utwór. Tak. Ale nie wiedziałabym przed przygotowaniem do dzisiejszej audycji, że to jest utwór o młodości. A jest, ponieważ Sting w tekst tej piosenki włożył swoje doświadczenia jako nauczyciela. On lubił mówić w wywiadach właśnie nie doświadczenia, a obserwacje, tak na wszelki wypadek. Dołożona jest do tego pewna inspiracja Lolitą i z tego wszystkiego tworzy się tekstowa opowieść o uczennicach, aha, czyli o młodości, aha, i o nauczycielach. I na wszelki wypadek, don't stand so close to me. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age. Jump! No jak? No jestem po prostu zachwycona tym, co państwo, o czym państwo piszą. Co prawda wciąż chyba jeszcze nie ma siłowni w znaczeniu innym niż słuchawki, bo państwo piszą, że oczywiście ćwiczą przy programie trzecim, ale mamy tak, Bydgoszcz, salon samochodowy, punkt krawiecki na przykład, Kraków, gabinet kosmetyczny. Mamy tutaj wszystkie naprawdę, ale jest też kilka bardzo intrygujących, tylko ciężko mi je odczytywać, ponieważ cały czas spływają kolejne. Na pewno rządzimy u dentystów. To aha, trzeba proszę powiedzieć. Ale jest też na przykład Wydział Dochodzeniowo-Śledczy na Komisariacie Policji. Aha. Pozdrawiam policjantkę Katarzynę. A pan Tomek z Łodzi z kolei na kursie na prawo jazdy, ale nie jest kursantem, tylko przypuszczam, że instruktorem i wytłumaczył się, że napisał to tylko dlatego, że stoją w korku. To inaczej musi patrzeć na kursanta. Bardzo słusznie. Dziękujemy. Ale też mamy na przykład sygnał od pani Sylwii, że w jednej ze szczecińskich aptek od lat zawsze z zaplecza słychać program trzeci. A dlaczego z zaplecza? No, myślę, że nie można chyba. Nie można głośników wystawić, żeby na kontuarze stały? Nie można. Jest możliwe, że nie można, tak. Mogłyby się niektóre leki popsuć od hałasu. Albo od smutku. No. Nie nadajemy smutnych rzeczy. Ja nie wiem, teraz nie moja kolej. A rzeczywiście moja. Pomyślałem sobie tak, skoro mamy temat młodość, to i młodzież z tym się kojarzy. Ustaliliśmy, że jednak nastoletni słuchacze to są młodzi, a jeszcze młodsi też są młodzi. Do czego dążę? Do tego, że przygotowałem piosenkę dla dzieci, żeby nie czuły się pokrzywdzone i ominięte w programie o młodości. I piosenka dla dzieci jest taka trochę jak taka bajka dla dzieci. Szkoda, że nie jest 20 albo 20:15, bo mogłyby się dać ukołysać do snu taką historyjką. To jest opowieść o... No trochę mi to pierwsze słowo. Scary. To jest o przerażających małych, zielonych ludzikach. Taka bajka. Może i dobrze, że jeszcze nie jest wieczór. Oh,